Առանց երեխաների հնարավոր չէր լինի այդպես սիրել մարդկությունը, ասել է ռուս գրող Դոստոևսկին։ Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Օրվա հաճելի շարունակություն եւ բարձր տրամադրություն ենք մաղթում ձեզ։ Այսօր մայիսի 25-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում քույր քաղաքներ հրճակելու մասին համաձայնագիր է ստորագրվել Լիբանանի Այն Ջար եւ Արցախի Կովսական քաղաքների միջև, մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեյում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորությունները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում մայիսի 25-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանակ օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Օրերս Արցախի Կովսական և Լիբանանի Անճար քաղաքների միջև համաձայնագիր է ստորագրվել քույր քաղաքներ հրճակելու վերաբերյալ։ Հուշագիրը ստորագրել են Անճարի քաղաքապետ Վարդգես Խոշյանը և Կովսականի քաղաքապետ Ռազմիկ Մարկարյանը։ Լիբանանում Անճարը բացառապես հայերով է բնակեցված, իսկ տեղացիներն այն համարում են գյուղ, սակայն բնակավայրն այնքան ծաղկուն ու գեղեցիկ է, որ քաղաքի համբավ ունի։ Հայոց ցեղասպանության օրերին Մուսալերան Քարոսնորիա ինքնապաշտպանական մարտերը մեր ժողովրդի պատմության հերոսական դրվագներից է։ Ցավոք, ուժերն անհավասար էին։ Մոտ 4,500 մուսալերցիներ մեկ ամսից ավելի հերոսական պայքար են մղում թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ, տալով աննշան թվով զոհեր թշնամու կրկնապատիկի, եռապատիկի դիմաց։ Մուսալերցիներին օգնության են գալիս ֆրանսիական նավերը և հասցնում անվտանգ ափեր՝ Պորտսայիդ, Եգիպտոս։ 4 տարի այնտեղ բնակվելուց հետո, երբ Օսմանյան կայսրությունը պարտություն կրեց առաջին աշխարհամարտում, մուսալերցիները 1919-ին վերադարձան մշտական բնակավայրեր, սակայն 1939-ին նրանք նորից ստիպված եղան գաղթել, քանի որ Սիրիայի Ալեքսանդրետի գավառը, որի մաս էին կազմում Մուսալերան հայկական գյուղերը, ֆրանսիացիները հանձնեցին Թուրքիային։ Մուսալերան հայկական մի քանի գյուղերի բնակիչները մնացին բնորանում, իսկ մյուսներից հայ ընտանիքները 1939 թվականին գաղթեցին Սիրիայի Փասիդ բնակավայրը, այնտեղից էլ Անճար, որը Լիբանանի կիսաանապատային դաշտավայրում է Բեյրութ-Դամասկոս մայրուղու վրա, հենց Սիրիայի սահմանին։ Անճարը հասնում Մուսալերան 6 հայկական գյուղերի ավելի քան 1200 ընտանիք, որոնք գյուղում հաստատվում են առանձին թաղամասերով։ Ինչպես նկարագրում է գյուղատնտես Եսայի Հավաթյանն իր տպագրած Մուսալերան Անճարի ամբողջական պատմության մեջ, առաջին տարիներն ուղղակի մղձավանջ էին հերոս մուսալերցիների համար։ Մինչև 1942 թվականը մալարիա, ջերմախտ հիվանդությանը զոհ գնաց ավելի քան 1000 մարդ։ Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսության հայ բարեգործական ընդհանուր միության անհատ հայ մեծահարուստների ֆինանսական ներդրումներով եւ անճարցիների տկնաջան աշխատանքի շնորհիվ գյուղի տարածքի լճացած ջրերն ու ճահիճները հնարավոր եղավ 3 տարվա ընթացքում չորացնել, որով եւ վերջ տրվեց մալարիային։ Այսպես կիսաանապատը անխոնջ հայերի շնորհիվ տարիների ընթացքում վերածվեց փոքրիկ դրախտի։ Եվ ահա, այս հայկական դրախտավայր կղզյակն է տարբեր բնակավարներում համագործակցության ցանկություն հայտնել Արցախյան իր քույր քաղաք Կովսականի հետ։ Վերջերս Լիբանանում մայր հայրենիքից եւ Արցախից հրավիրված պատվիրակների հետ մեծ շուքով նշվել է Սարդարապատի հերոսամարտի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակը։ Հենց այդ տոնակատարության շրջանակներում է մեր գործընկեր Նվարդ Ալեքսանյանը հանդիպել Անճարի քաղաքապետ Վարդգես Խոշյանի հետ, ով ներկայացրել է այդ հայ գաղթօջախի հերոսական ու դժվարին անցյալը, ներկան ու մայր հայրենիքի հետ համագործակցության տեսլականը։ 1939-ին հիմնված է Անճարը, մենք Մուսալերան ժողովուրդ ենք, որ հերոսամարտեն ետ մնացինք Մուսալեր, մինչև 1939 թվական։ Այն օրը, որ ֆրանսական քաղաքային համաձայնությամբ Ալեքսանդրեցի զոծը, սանջակը, որ իրենք գսել, որ սուրիական տարածք էր, դրվեցավ Թուրքիո, որը փոխարինենք Կիպրոսի շուրջ համաձայնություն մրին, մենք այդ գիշեր նույնիսկ լքեցինք մեր դունը դեղը մերժելով ապրի Թուրքիո լուծին տակ։ Մենք սուրիահաբադակ էինք, Սուրյական գերիշխանության տարածքեր։ Մենք լքեցինք մեր հողերը եւ անջարը ընդրեցինք։ 1915-ին մենք հերոսամարտերին 40 օր դիմադրություն, 47 օր եւ վերամշակեցինք մեր հողերը, մնացինք մինչեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբը։ Մենք փորձայինք գցինք առաջին հերոսամարտերին եւ մինչեւ խաղաղություն դիրը եւ մնացինք հոն, վերաշինեցինք մեր դուները, շենցուցինք եւ բնականոն կյանք վարեցինք մինչեւ հողի թրկանալ։ Մենք Մուսալյան հերոսամարտի ընթացքին դվազենք ազնիվ 18 նահատակներ, բայց երբ որ անջան հաստատվեցան 1939-ին, մեկ դարվա մեջ դվինք 1000 զոհ, որ հիվանդություններու հետևանքներ, բծավորդիվ, մալարիա, տարածք մներ անջար, որ բնակություն ջախջորդեր և կարելի չէր բնակություն հաստատել հոն, այդ համար մարդ չէ բնակած, միայն առաջուր գալիսելով մենք ընդրեցինք անջարը, բայց հիմա շատ հպարտ է, անջար գադրյալ տրախմն է, միադար հայ բնակչության քյուրն է, որ ունի գազմագերբական շատ ուրույն և գենսունակ գոյակցություն, այնպես որ մեր աշխատանքները, որ գծրակրենք, միշտ կմտածենք կոնե հարաճիկա դասնամյակներում մասին, թե ինչպես պիտի ահենք և բահբանենք մեր քյուրն ու երդասարտությունը։ Մենք ունենք 3 հայկական դպրոցներ, յուրաքանչյուր համայնք ունենք առաքելական համայնքը, որ բնակչության մեծամասնությունն է 80%, ունենք գատորգի համայնքը, որ 15%, իսկ բողոքական համայնքը միայն 5%, բայց 3 տալ ունենք վարժարաններ, եկեղեցիներ և անշուտ իրենց ձուխեր ունենք, 5 կամյա ձրակիր, որ մշակեցինք, արդեն ծերնարգած ենք աշխատանքի, հիմնական 4 բնակավար պիտի ծածկե, 1 գրտական մարզը պետք է զորացնենք, գործակ ծապար Հայաստանի իշխանություններուն է, և այս մասին արդեն շփման մեջ ենք գրթության նախարարության և արդերկի նախարարության հետ, որպեսզի մեր սնունդները վերամշակենք, ընկերային միջավայրը լա գրթված ծանավարտենք, երկրորդը գյուղատնտեսական շրջանակը լալու պատճառով մենք զարգ բիդանք գյուղատնտեսության, արդեն իսկ հիմա գրեթե իրականացման ընթացքի մեջ է, շինարական ընթացքը շատ գեղեցիկ համալիրում է, որ 21 վաճառատուները կպահանա, ուր պիտի սպարին գյուղի արդատություններ, գյուղացիներուն արդատություններ, բահաձող միրգեր և այլն, կամ բահաձող ուտելիքներ վերաբերյալ։ Իսկ մյուս երեսը, որ ունենք, որ զբոսաշրջիկային հարց է, մեր գլիման շատ մաքուր է, ջուրը մաքուր է, օդը ընդիր է, գյուղը շատ մաքուր է, բացառա շատ Լիբանի ամենամաքուր գյուղն է, կարելի է ասել, փողոցները շատ մաքուր, Երևանը հիշեցնեմ, ի վերջո հայ ենք, մենք նաև ունենք զբոսաշրջիկային ընթացակ դարերություն, որտեղ ունենք Լիբանի ամենալավ ճաշարանները հոն, ունենք նաև Օմայատ պերտը, պատմական պերտը, ուրեմն այս գարելությունը, որ ունենք մեզի կպանան զբոսաշրջիկային գարելության ստուրմը, որուն համար մենք արդեն իսկ ունենք լավ ծրակներ, և բարեփախտ է, որ զբոսաշրջիկության նախարարն էլ հայ է, մեր լավ ընկերն է, այնպես որ պարադոնային աշխատանքներ արդեն իսկ սկսած են գնա։ Ես անցյալ տարի սեպտեմբերին Արցախ է, իմ դուսան Արցախ է։ Նշենք, որ այս տարվա մայիս ամսին Անջարի և Կովսականի քաղաքապետերի միջև ստորագրված քույր քաղաքներ հրճակելու վերաբերյալ համաձայնագրով նախատեսվում է համագործակցություն տնտեսական, մշակութային և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ շարունակում ենք եթերը տեղական ժամանակով 15:30, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Սինգապուրում բացվել է առաջին հայկական թանգարան Ասիայի տարածքում, որը պատմում է երկրի կյանքին հայ համայնքի մասնակցության մասին։ Ինչպես հաղորդում է The States Times Սինգապուրյան պարբերականը, հայկական թանգարանի պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել մայիսի 24-ին։ Միջոցառմանը մասնակցել են Սինգապուրի ազգային ժառանգության խորհրդի գործադիր տնօրեն Չան Խվինին և Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի ներկայացուցիչ Հայ Կազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ թանգարանի ստեղծման համար 1.2 միլիոն դոլար է ծախսվել։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը անդրադարձել է թատրոնի գլխավոր հովանավոր հանդիսացող Արջին Բանկի հետ ունեցած համագործակցությանը։ Կոնստանտին Օրբելյանի խոսքերով հուշագրիկ ընկելուց հետո անցած 7 ամիսների ընթացքում հովանավորության միջոցներով արդեն իսկ իրականացվել են բավականաչափ աշխատանքներ։ Մասնավորապես բանկի աջակցությամբ Երևանում կայացավ աշխարհահռչակ ամերիկյան երգչուհի Ռենե Ֆլեմինգի համերգը։ Իսկ այս օրերին բեմադրվում է ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Մասնեի Մանոն օպերան, որը մոտ ապագայում կներկայացվի հանդիսատեսին։ Արջին Բանկը թատրոնին տրամադրել է նաև բացառիկ սարքավորում եռաչափ տեսապատկերաշարով ցուցադրությունների համար։ Մայեստրոն շեշտեց, որ պրոյեկտորը իր տեսակով միակն է ողջ տարածաշրջանում։ Այդ պատճառով թատրոնի համար առանձնահատուկ արժեք է ներկայացնում։ Արդյունքում հնարավոր դարձավ կյանքի կոչել Վերդիի հայտնի Ռեքվիեմի մոտիվներով բացառիկ մեգաշոուն։ Բացի այդ, Արջին Բանկի հովանավորությամբ թատրոնում վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, ինչպես շենքի, այնպես էլ բեմական դեկորացիաների համար։ Արջին Բանկի նման հովանավորի առկայությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք շատ ուրախ ենք այս համագործակցության համար և հուսով ենք, որ միասին իրականացնենք բազմաթիվ հետաքրքիր ծրագրեր, որոնք կգոհացնեն ինչպես տեղացի մելոմաններին, այնպես էլ մայրաքաղաքի բազմաթիվ հյուրերին, ասաց Օրբելյանը։ Արջին Բանկը Հայաստանի միակ մասնավոր կառույցն է, որն ունի միջազգային հեղինակավոր վարկանիշային երկու գործակալություններից ստացված վարկանիշ՝ Հավասար Հայաստանի Հանրապետության վարկանշային մակարդակին և միակ մասնավոր կառույցն է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը միջազգային կապիտալի շուկաներում թողարկել է Եվրոպարտատոմ սեր։ Global Finance American հեղինակավոր ամսագիրն Արջին Բանկին ճանաչել է 2018 թվականի տարվա լավագույն բանկը Հայաստանում։ Insider կայքն ուշագրավ տեսանյութով անդրադարձել է Saturday Late Night ամերիկյան երաժշտական հումորային հեռուստաշոուի համար մանեկեններ ու պրոթեզներ պատրաստող Լուի Զաքարյանին, ով շոուի այս գծով ղեկավարն է։ Աղբյուրը նկատում է, որ Զաքարյանն այս ոլորտում է աշխատում արդեն 3 տասնամյակ։ Նրա խոսքով իրենց թիմը շատ եռանդուն է աշխատում ու հարկ եղած դեպքում նույնիսկ հրաժարվում է քնից, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին պատրաստ լինի։ Մեր գործում պետք է պատրաստ լինես, որ ամենավերջին պահին քեզ մոտենում են ու նոր առաջադրանք տալիս, որը հաշված ժամերի կամ նույնիսկ րոպեների ընթացքում պետք է կատարես, պատմել է Զաքարյանը։ Նա նաև մանրամասնել է, որ իր աշխատանքում ամենադժվարը համարում է դերասաններին շոուի համար ամբողջովին ճաղատ մարդկանց վերածելու գործընթացը։ Հայտնի է, որ իր գործի վարպետն ունի մեծ արխիվ, որտեղ պահում է ստեղծված բոլոր մանեկեններն ու պրոթեզները։ Ամերիկացի դերասան Ջոն Մալկովիչը և բրիտանացի դերասան Ռուպերտ Գրինտը կնկարահանվեն «Սպանություններ այբենական կարգով» մինի հեռուստասերիալում, այս մասին հայտնում է Վարիեթը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Մեծ Բրիտանիայում հեռուստասերիալը կցուցադրվի BBC-ով, իսկ ԱՄՆ-ում Amazon ծառայությամբ։ Ջոն Մալկովիչը կկատարի դետեկտիվ Էրքյուլ Պուարոյի Գրինտը տեսուչը Կրոմի դերը։ Նշվում է, որ 3 սերիայից բաղկացած հեռուստասերիալի նկարահանումները կմեկնարկեն հունիսին։ Հեռուստասերիալի հիմքում կընկնի անգլիացի գրող Ագաթա Քրիստի 1936 թվականի «Սպանություններ այբենական կարգով» վեպը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Չպարի մի ավնին է դու պարի ու Սկսում ենք կարի քեզնից էլի դուր Բարի ու բարի ու բարի ինչ ունես շարժ ու բարի ու բարի ու բարի հաստատարժի ես բարը որ ամեն ինչ թողեն ձեռներդ վերես բարը կթողի քեզ ամեն ինչ փոխես յո միայն դու բարի Ուզում ես մեկ ապիտը թույնա թույնա Շարունակում ենք եթերը առաջարկում լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Օրնուլփաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է 2024 թվականին ձևավորել խառը բանակային ստորաբաժանումներ, աստիճանաբար մարդկանց ռոբոտներով փոխարինելով։ Այս մասին գրում է Defense Aerospace հրատարակությունը հղում կատարելով երկրի պաշտպանության նախարար Սոն Յոն Մոուին։ Երկրի բնակչության կտրուկ կրճատումը հանգեցնում է բանակի ուժերի կրճատման, քանի որ նաև զորակոչիկների թիվն է նվազում։ Նախարարությունը մտադիր է ռոբոտ ցակրավորների մարտական ինքնավար համակարգեր, ինչպես նաև հետախուզական ստորջերիա, վերջերիա և թրջող սարքեր օգտագործել։ Սմարթֆոնների լյուքսային թյունինգավորմամբ զբաղող Caviar ընկերությունը ներկայացրել է iPhone X-ի նոր մոդել, որը կոչվում է iPhone X Tesla ու հետին պանելին համալրված է արևային մարտկոցով։ Ինչպես նշում է Luxury Launcher Sky-ը, հատկանշական է, որ արևային մարտկոցը ներկառուցված չէ $4,500 աժողությամբ սարքի մեջ, այն գտնվում է սմարթֆոնին ամրացվող պատյանին։ Հայտնի է, որ սմարթֆոնը արտադրվելու է 999 օրինակով, նմուշներից յուրաքանչյուրը համարակալվելու է։ Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան հեռախոսային SIM քարտերին անձնական տվյալներ ներբեռնել, ապա օգտագործել դրանք, հայտնում է Գրուզիա Online-ը։ Պետծառայությունների զարգացման գործակալությունը հայտարարել է ծրագրային ապահովման համակարգի և դրա տեխնիկական աջակցության ծառայության տենդեր։ Նախագծի արժեքը, որի համար էլեկտրոնային տենդերը հայտարարվել, սահմանվել է 5.8 միլիոն լարի։ Ծրագրի ներդրումից հետո SIM քարտը կնմանվի ID քարտի։ Քաղաքացիները ըստ ցանկության կկարողանան ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրության ծառայությունը։ Շահագրգիռ կազմակերպությունների առաջարկները կընդունվեն հունիսի 25-ին։ Instagram-ում անտեսել կոճակ է հայտնվել, որը թույլ կտա թաքցնել կոնկրետ օգտատերերի գրառումներն ու պատմությունները առանց նրանց բաժանորդագրումից հրաժարվելու, հաղորդում է Medusa-ն։ Նոր գործառույթն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է օգտատիրոջ էջում կամ նրա լուսանկարի վերևի աջ անկյունի նշանին սեղմել։ Ռեժիմի ակտիվացումից հետո օգտատերը կշարունակի ծանոթություններ ստանալ, եթե իր կողմից անտեսված էջի նկարներում կամ գրառումներում հիշատակվի իր մասին։ Telegraph-ը դժվար մաչելի տարածքները համացանցին անլար միացնելու Facebook-ի նախագիծն է, որը կփորձարկվի 2019 թվականին։ Այս մասին ասել է նախագծի աշխատանքներին մասնակցող Qualcomm ընկերության մարքեթինգի հարցերով մենեջերը, հաղորդում է Hightech-ը։ Միացման նպատակը պարզելն է, թե ինչպես երթուղիչներով արագ և արդյունավետ փոխանցել տվյալները, քան սովորական Wi-Fi-ով։ Առաջին փուլում Facebook-ի ծրագրում փոքր տարածքներ են մտնում, քաղաքային թաղամասեր կամ մի քանի նման թաղամասեր։ Հայտնի են դարձել, որ առաջին փորձարկումները նախատեսվում են Բուդապեշտում և Կուալա Լումպուրում անցկացնել։ Թայմսի առողջության բաժնի խմբագիր Քրիս Սմիթը անդրադարձել է երեկոյան ժամերին հեռախոսներից օգտվելու ազդեցությունը մարդու ինքնազգացողության ու քնի ռեժիմի վրա, մեջբերելով համապատասխան հետազոտության արդյունքները։ Քնի խանգարումների, ընկճախտի ու դժբախտ լինելու զգացողության միջև կապի մասին խոշորագույն հետազոտության հեղինակի խոսքով բջջային հեռախոսները չպետք է օգտագործել երեկոյան ժամը 10-ից հետո։ Նրա խոսքով այս հետազոտությունը կենսաբանական ժամացույցի խանգարման լայնամասշտաբ ուսումնասիրության առաջին փորձն է, շարժական հետևող սարքի միջոցով։ Նշվում է, որ այս հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են միջին տարիքի մոտ 91,000 մարդու տվյալներ։ 25 մարդուց մեկի մոտ ոչ նորմալ տվյալներ են եղել, նրանց ցերեկային ակտիվությունն ավելի բարձր չի եղել գիշերային ակտիվությունից։ Սա քնի շատ վատ պրակտիկայով մարդիկ էին, մարդիկ, ովքեր կեսգիշերին բջջային հեռախոսով մտնում են Facebook կամ թեյ որոշում խմել, նշել է հետազոտական թիմի ղեկավար Դանիել Սմիթը։ Հոդվածում ասվում է, որ այս մարդիկ 6%-ով ավելի շատ են հակված ընկճախտ ունենալու և 11%-ով ավելի շատ երկբևեռ խանգարումներ ունենալուն։ Այս մարդիկ 9%-ով ավելի ցածր են գնահատել իրենց երջանկության զգացողությունը համաձայն հետազոտության հարցունքների։ Պրոֆեսոր Սմիթի խոսքով երեկոյան ժամը 10-ին հեռախոս անջատելը թույլ կտա միջին վիճակագրական մեծահասակին հանգստանալ քնելուց առաջ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Սիրտս խազում, չի խոսում լուրը, ուրա, նա-նա-նա-նա-նա, ուրա, մի գուծ է զանգտամ, մի գուծ է անդիպենք, ես ու դու ևս մեկ անգամ, թե կուզ վերջին, ունես արդյոք, ինչ-որ մեկին դու քո կողքին, չեմ գտնում իմ մեջ ուժ, ես գիշեր միջև ուշ, հարպում ինձ տանջում, որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից, սերս կամ նորից, ինձ տանջում են նում, ուշեր նանքում, չի օգնում արդեն կոնյակը, ինձ տվում է ժամանակնը, որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից, սերս կամ նորից, սիրտս տամ նորից, ամեն ինչ նույն, տանում է թույն, զանգում է տուն, մտքում ես նույն, մեղքը իմ, հիմարությունս, ինչ ունեմ իմա քո փոխարեն, ամեն ինչ կտամ միասին լինեն, կտամ, կտամ, կտամ, քո հետ մնամ, արդեն ուշը, փակեմ աշիվը, պատատեմ անիվը, ստեպի տուն գնամ, դուրսը մաշուշը, ծուխը անուշը, օգնում ա որ քեզ մոռանամ, համոզում ա ինձ դանդաղ, սերը կործանել գիտի, չի ներում ավաղի ստանջում են լում, հուշել նանքում, չի օգնում արդեն կոնյակը, ինձ տվում ա ժամանակնա, որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից, սերս կամ նորից, ինձ տանջում են նում, հուշել անքում, չի օգնում արդեն կոնյակը, ինձ տվում է ժամանակնա, որ թողեմ ամեն ինչ քո մոտ կամ նորից, սերս կամ նորից, սիրտս տամ նորից. Գիշերն են ձու քեզ գրկում, արդեն աստղերը նկարվել են երկնքում, արդեն ուշա, ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ բան թողել, ինչ-որ բան ուղել, որ մնա ես, չգիտեմ, ինչը տա ինձ ձգում դեպի քեզ, բայց քաշում են ագլի ձևի, ուզում են գրկես, օրերս անցնում են քո մասին հիշելով, օրերս առանց քեզ, տողերս առանց մեզ, ուր ես, որափերում քեզ ման գամ, կարողա տենամ քեզ ու շուր գամ, գնամ ինձ տանջում են ուշերը արդեն դարած գիրք, սերս սպանել ես վաղուց մնացել է գիրք, ուշերս ինձ տիպին կյանքս քեզ կիսեի տայ, առանց քեզ մեջն եմ կիս լատայ, ոպշում չգիտեմ սախը ճճել ես, ամեն ինչ ուրիշ այլի սիրտս տեղից ճոճել ես. Հորքում այն դեր ապրում է, թաքնված Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:00-ից 15:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոսոխ բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր կորած երեխաների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ռալֆ Ուոլդո Էմերսոնը, ամերիկացի էսեագիր, պոետ, փիլիսոփա, հասարակական գործիչ, Յակոբ Քրիստոֆ Բուրկհարտը, մշակույթի շվեցարացի պատմաբան, Ջեյմս Մաքին Քեթելը, ամերիկացի հոգեբան, հոգեբանության առաջին պրոֆեսորը, Պիտեր Զեեման, նիդերլանդցի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Իգոր Սիկորսկին, ռուս և ամերիկացի ավիակոնստրուկտոր, գիտնական, գյուտարար, փիլիսոփա, Բեննետ Ալֆրեդ Կերֆը, ամերիկացի հրատարակիչ, Ջեք Շտայնբերգերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Ջոն Գրեգորի Դանը, ամերիկացի արձակագիր, լրագրող, սցենարիստ, Օլեգ Դալը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Michael John Myers-ը, կանադացի դերասան, կատակերգու, սցենարիստ, պրոդյուսեր։ Վիկտոր Հյուգոն ասել է. Երեխաները միանգամից եւ անկաշկանդ ընտելանում են երջանկությանը, քանի որ նրանք իրենց բնույթով հենց ուրախություն եւ երջանկություն են։ Թող մոլորակի բոլոր երեխաները միշտ առողջ ու երջանիկ լինեն եւ իրենց երջանկությամբ էլ ավելի իմաստավոր են մեր կյանքը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։